plus plus za jedyne 999. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 kwietnia, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. 15 członków KRS z listem do pierwszej prezes Sądu Najwyższego z prośbą o rozważenie jak najszybszego zwołania posiedzenia Rady. Znamy dane Eurostatu na temat bezrobocia w Polsce. Za chwilę szczegóły i opinia eksperta. Trzy osoby, które śledczy obwiniają o przyczynienie się do groźnego wypadku młodej kobiety na torze kartingowym, usłyszały zarzuty. 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa podpisało prośbę do pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf o niezwłoczne zwołanie posiedzenia KRS. Odbyło się nieformalne spotkanie członków Rady. Łączymy się z Karolem Surówką, który zna szczegóły. Powiedz, jak członkowie KRS argumentują tę prośbę. Treść listu do Małgorzaty Gersdorf przekazał mediom nowy sędzia w KRS Maciej Mitera. Przekonywał, że chodzi o dobro wymiaru sprawiedliwości. Formalnie Krajowa Rada nie może teraz podejmować żadnych istotnych decyzji. Przez to, zdaniem Macieja Mitery, część sędziów jest w dramatycznej sytuacji. Są sędziowie, którzy są w dramatycznej sytuacji zdrowotnej, chcieliby przejść w stan spoczynku, a uniemożliwiane im jest to, jak również kwestie czy awansów, czy też w ogóle powołań na stanowiska sędziowskie. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego nie zwołała posiedzenia KRS, odkąd do Rady zostali powołani nowi sędziowie. Zapowiedziała, że zrobi to zgodnie z przysługującym jej prawem. Nieoficjalnie mówi się, że na początku maja. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz powiedział dziś, że jeśli Małgorzata Gersdorf nadal będzie zwlekała ze zwołaniem posiedzenia KRS, parlament przygotuje zmianę prawa. A poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka uważa, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego powinna zwołać posiedzenie KRS, a później od razu je zamknąć ze względu na brak kworum. Zdaniem Borysa Budki, nowi sędziowie do KRS zostali bowiem wybrani niezgodnie z konstytucją. Dziękujemy, mówił Karol Surówka. Pod koniec grudnia prezydent podpisał reformę ustawy o KRS. Zakłada ona, że członków Rady wybierają posłowie, a nie jak dotąd samorząd sędziowski. Wyboru 15 nowych sędziów parlament dokonał na początku marca. Zmiany krytykuje opozycja. Według niej reformę przeprowadzono z naruszeniem konstytucji. 4,4%. Tyle w lutym według Eurostatu wyniosła stopa bezrobocia w Polsce. Tym samym nasz kraj utrzymuje się w europejskiej czołówce z najniższym bezrobociem, zajmując 7 miejsce wśród nich. W stosunku do stycznia stopa bezrobocia spadła w naszym kraju o 0,1 punktu procentowego. W porównaniu z lutym ubiegłego roku bezrobocie w Polsce jest niższe o 0,8, wynika z danych Eurostatu. Zdaniem Łukasza Kozłowskiego, głównego ekonomisty pracodawców RP, bezrobocie w Polsce będzie spadać także w kolejnych miesiącach. Pewnie to będzie trwało aż do listopada lub nawet grudnia tego roku, kiedy czynniki sezonowe znowu zaczną oddziaływać w sposób negatywny, ale już to bezrobocie, powiedzmy w kwietniu czy w maju, będzie spadać. Stopa bezrobocia w 28 krajach Unii Europejskiej wyniosła w lutym 7,1%. Trzy osoby, które śledczy obwiniają o przyczynienie się do groźnego wypadku młodej kobiety na torze kartingowym, usłyszały zarzuty. To właściciel toru i pracownik. Do wypadku doszło w połowie listopada zeszłego roku na torze w Zwardoniu. W czasie jazdy szal 21-latki wkręcił się w oś pojazdu. Stan kobiety wciąż jest ciężki. Ma połączyć głos przedsiębiorców, szkół i trzech ministerstw, aby rozwiązać problem niedoboru pracowników wykwalifikowanych. Dziś powołano Radę do spraw kompetencji. W jej skład wchodzą przedstawiciele kluczowych resortów, organizacji społecznych i gospodarczych, organizacji przedsiębiorców oraz organizacji zrzeszających instytucje edukacyjne. Jak mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, do 5 lat 1/3 zawodów, które dziś są poszukiwane na rynku pracy, zniknie. Dlatego potrzebne jest szybkie działanie. Wciągamy zatem po pierwsze przedstawicieli przemysłu, przedstawicieli przedsiębiorców, przedstawicieli biznesu, po drugie administrację, po trzecie uczelnie wyższe, do tego, aby po pierwsze przewidywać odpowiednio szybko te zmiany, po drugie szybko na nie reagować, po trzecie dostosowywać pracowników do zmieniającego się rynku pracy i dostarczać jak najlepszych pracowników do biznesu. Rada oprócz pracy nad doskonaleniem kształcenia zawodowego młodzieży ma również zająć się kwestią przekwalifikowania osób dorosłych, mówi minister edukacji narodowej Anna Zalewska. To rada, która skupia kilka resortów po to, aby popatrzeć na rynek pracy, kształcenie dla rynku pracy przez pryzmat nie tylko szkolnictwa technicznego i branżowego, również edukacji dorosłych i pracy nad doskonaleniem dorosłych. Kursy szkolenia, doskonalenia są nieatrakcyjne, daleko od miejsc zamieszkania, stąd też doskonalenie dorosłych powinno odbywać się jak najbliżej miejsca zamieszkania i wskazywane są szkoły. Według badań aż 3/4 przedsiębiorców deklaruje problem ze znalezieniem kandydatów do pracy odpowiadających ich potrzebom. To był serwis Trójki.

Live Forever, zespół Oasis, ponieważ to piosenka, która kilka dni temu wygrała plebiscyt jednej z brytyjskich stacji radiowych na najważniejszy, najlepszy, najwspanialszy brytyjski utwór wszechczasów. Myślę, że w Polsce nie miałaby szans znaleźć się tak wysoko, jednak Wielka Brytania nie zapomniała o swoim ukochanym 20 lat temu zespole, chociaż zespół zapomniał o swoich fanach, bo przecież od kilku lat Oasis to już historia, ale takie utwory natychmiast przywołują wspomnienia wszystkich, którzy mieli szczęście być uczestnikami zdarzeń. Od razu przypomniałam sobie, jak stałam w 150-tysięcznym tłumie ludzi i wszyscy wokół mnie śpiewali tekst właśnie tego utworu, wspominając pewnie lato 1994 roku, kiedy na naszych oczach i uszach działa się historia, bo czasem tak jest z wielkimi zespołami, wielkimi debiutami, że po prostu wie się, że zdarzy się za chwilę coś wyjątkowego i coś, co naznaczy przynajmniej w znaczeniu kultury czasy na najbliższe tygodnie, miesiące, kto wie, czy nie lata, a wtedy rodził się Britpop, ostatni ważny, ostatni wielki brytyjski gatunek muzyczny, a to niewątpliwie jeden z jego hymnów. Przy okazji wyboru Brytyjczyków warto przypomnieć, że i my, słuchacze programu trzeciego, wybieramy nasze ukochane piosenki. 2 maja 11. edycja Polskiego Topu Wszechczasów. Trwa głosowanie na Państwa ukochane polskie piosenki. Do 27 kwietnia można głosować. Po wszystkie szczegóły odsyłam na naszą stronę internetową. A jeśli Państwo pozwolą, pierwsze minuty dzisiejszego magazynku to będzie nostalgia za czasami świetności Britpopu. Help the aged. One time they were just like you. Drinking, smoking, sex and sniffing glue. Help the aged. Don't just put them in a home. Can't have much fun when they're all on their own. Give a hand if you can. Try to help them to unwind. Give them hope and give them comfort. They're running out of time. In the meantime we try to forget that nothing lasts forever. No big deal, so give us all a feel. Only know it all falls away. When did you first upon their face, you may see where you are headed, and it's such a lonely place. Yeah. Help the Aged. To był pierwszy singiel zespołu Pulp, zwiastujący nową płytę, album This is Hardcore. Wszystko działo się późną jesienią 1997 roku, by ujawnić wszystkie tajemnice 30 marca 1998 roku, więc kilka dni temu album This is Hardcore obchodził swoje 20 urodziny. Płyta niewątpliwie i niezmiennie fascynująca, zarówno w warstwie muzycznej, bo to chyba najciekawszy i najbardziej różnorodny album w dyskografii zespołu Pulp, ale także i dlatego, że tak jak wspominałam wcześniej w kontekście zespołu Oasis, tak i tutaj, czasem muzyka nie potrafi uciec czasom, w jakich się tworzy, jakie oprawia sobą, i nie inaczej było właśnie z tym wydawnictwem. Jeśli 94 rok to były triumfalne narodziny Britpopu w swojej najpełniejszej, najpiękniejszej i multiplatynowej formie, rok 1998 przyniósł już sprzątanie właściwie po tej wielkiej, trwającej kilka lat imprezie, i pozostali już tylko ci ostatni bohaterowie zdarzeń, ale i oni już na chwiejnych nogach. I tak jak z jednej strony jest to wielkie muzycznie wydawnictwo, tak z drugiej po pierwsze okazało się być porażką finansową, porażką na listach przebojów, pogrążyło zupełnie karierę zespołu Pulp oraz morale grupy, ale z drugiej po lata brzmi jak, kto wie, czy nie najpełniejszy znak czasów. Czasów, kiedy wszystkie te wybryki, cały rock'n'rollowy styl życia, topienie Rolls-Royce'a w basenie przy wielkiej willi, to wszystko wystawiło swoje rachunki, a cena okazała się być bardzo wysoka. Kilkanaście już miesięcy temu rozmawiałam o tym czasie w historii brytyjskiej muzyki z Caitlin Moran, brytyjską dzisiaj pisarką, wtedy dziennikarką muzyczną, która w Melody Maker obserwowała z bliska tak wiele karier, tak wiele zdarzeń, to napisała o wszystkich największych i najważniejszych, no i także obserwowała koniec tej wielkiej britpopowej przygody. Zapytałam ją o to, jak wspomina ten właśnie czas, 20 lat temu, kiedy ukazała się płyta This is Hardcore. It was, This is Hardcore, because, I mean, Jarvis has talked about sort of how he sort of went off the rails and you know, was on drugs at that time. He came up with that brilliant quote about cocaine where he said, no one ever says that someone became a better person when they were taking cocaine. You never say, since he started taking cocaine, he's been great. So Jarvis said, you know, and you can hear that on that album, you know, the whole band were disintegrating. And it was, you know, that party that I'd been to where he was DJing and there were all these people lying around sort of taking heroin. And This is Hardcore came out about 5 months later and he was like, yeah, that's what it sounds like. It had gone from Park Life to that, you know, that sample on This is Hardcore, that kind of that horrible brassy, and that's what it felt like. It got very, very dark. And suddenly there were, like, you know, and it was just the change in the women, kind of like previously we'd all been no makeup, Doc Martens down the front talking to boys, and just suddenly all these models had turned up, you know, these girls who were like wearing makeup, they wanted to have sex with a rock star, they wanted to marry a rock star, and all the men were taking, you know, it just brought out the worst, you know, when the money turns up and the drug turns up, the fun goes, and it felt like we were children before. And then suddenly, you know, these people committed suicide, these people died, the drugs turned up, the money turned up, and it just wasn't fun anymore. And sort of that was when the party ended, really. Caitlin Moran o wiośnie 1998 roku. Jarvis Cocker wielokrotnie wspominał wtedy o swoim uzależnieniu od narkotyków. Jak słusznie zauważył, nikt nigdy nie powiedział, odkąd zażywam kokainę, jestem lepszym człowiekiem. I słychać to na tej płycie, słychać, że sypie mu się zespół. Pamiętam taką imprezę, na której Jarvis był DJ-em. Wokół niego leżeli wszyscy ci słynni, piękni ludzie, zmorzeni heroinowym snem. 5 miesięcy później ukazała się płyta This is Hardcore i brzmiała dokładnie tak jak tamte czasy. Czasy tak inne od radosnej beztroski albumu Park Life. Jest coś złowieszczego w brzmieniu instrumentów dętych w nagraniu tytułowym. To brzmienie tamtych dni, tak mrocznych. Nawet kobiety były wtedy inne. Wcześniej nikt się nie malował, chodziłyśmy wygodnie w martensach. Traktowałyśmy muzyków jak kumpli. Aż nagle pojawiły się modelki, każda chciała być kochanką czy żoną muzyka. Gdy pojawia się sława i pieniądze, nagle znika cała frajda. Byliśmy wszyscy wcześniej tak niewinni, tak naiwni, aż nagle ludzie zaczęli popełniać samobójstwa, umierać z przedawkowania narkotyków. Dla nas był to koniec imprezy. dreams I saw you in some teenage wet dream. I like it, get up if you know what I mean. Ścieżka dźwiękowa końca dekadencji, wydana 20 lat temu płyta This is Hardcore zespołu Pulp. Kolejne minuty magazynku spędzimy w Szczecinie. Muzyka. jaka jestem, energiczna, dorosła. Zawsze zniosę jeszcze więcej niż zniosłam, ale dzisiaj na mój smutek mnie nawiedzi i zadaję ci, kochanie, to pytanie. A w dodatku wcale nie chcę odpowiedzi. Czy to wszystko ma sens? Jaka jestem, wygodnie ci ze mną. Masz tę pewność, idioto, masz tę pewność, że ja nigdy cię samego nie zostawię albo trafię. Wiesz, jaka jestem, na mój temat wiesz wszystko, ale lepiej nie podchodź zbyt blisko. Mam pod ręką kilka ciężkich popielniczek. To wszystko ma sens. Gaba Kulka pytała o to 5 lipca 2017 roku w Filharmonii w Szczecinie, a już 20 kwietnia zapis między innymi tego koncertu ukaże się na płycie. 20 kwietnia to będą wydawnictwa, więcej niż jedno, podsumowujące dwie noce w Filharmonii w Szczecinie. Noc poświęconą jazzowi i piosence oraz noc wokół big beatu. Wszystko po to, by ocalić od zapomnienia piękne stare piosenki i w ogóle historię naszej muzyki. Słuchaliśmy piosenki z płyty pierwszej, tak zwanej płyty Na Dzień, czyli nowe brzmienie jazzu i piosenki, a naprzeciwko mnie przedstawicielka ciemnej strony szczecińskich nocy, bo to muzyka z płyty Na Noc, nowe brzmienie Big Beatu i na tym albumie m.in. Bela Komoszyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. No i jak wspominasz swoje chyba pierwsze takie oficjalne spotkanie z polskim Big Beatem? To prawda, to była naprawdę big beatowa, moja pierwsza big beatowa przygoda i byłam pod wielkim wrażeniem całego tego przedsięwzięcia i całej idei. Jeśli mogę, to chciałabym pokrótce opowiedzieć też słuchaczom, skąd w ogóle ta idea. Ja też nie mam bardzo szerokiej wiedzy, to trzeba by zapytać pomysłodawców, ale opowiem tyle, ile wiem. Pomysłodawcą była dyrektor Filharmonii Szczecińskiej, która tym koncertem dwudniowym chciała nawiązać do takiego festiwalu młodych talentów, który się odbywał w Szczecinie w latach 60. I to ponoć było takie przebudzenie muzycznych nowych nurtów w Polsce, czerpiących z zachodu, co się w ówczesnej władzy bardzo nie podobało, także ten festiwal chyba odbył się tylko raz, ale swoją karierę ponoć rozpoczęli tam Mieczysław Niemen i Maryla Rodowicz i Karin Stanek, także to był ważny moment w historii festiwali lat 60. Gomułka podobno uderzał pięścią w stół i mówił, co tam też w tym Szczecinie się dzieje. Także takim dalekim nawiązaniem i ukłonem chyba też do tych lat 60. i 70., bo wokół roku 70. wszystkie te piosenki, które się znajdują na tej płycie Na Noc, krążą, a więc one wszystkie mają około 50 lat. I wyboru, co też jest ważne, wyboru tych piosenek, które wykonywaliśmy podczas tego koncertu, dokonał Arkadiusz Stegenka, który jest współtwórcą między innymi wspaniałego, ja uważam, cyklu Polskiej Nostalgii i Cudze chwalicie, swego nie znacie, czyli takich płyt, które wykopują gdzieś te polskie perły muzyki lat 50., 60., 70. I to naprawdę są czasem tak wspaniałe utwory, o których nigdy nie słyszeliśmy. I wykonawcy też, o których zapomnieliśmy. Więc idea przypomnienia tych piosenek jest wielce chwalebna, ale ja tej płyty Nowe brzmienie Big Beatu nie nazwałabym ani jakimś The Best of polski Big Beat, albo ani kompendium wiedzy na temat polskiego Big Beatu, no bo to są jednak interpretacje dosyć współczesne. Aranżacjami zajął się Marcin Macuk, Jerzy Rogiewicz, orkiestracją. Także to jest nowe spojrzenie. Aż 11 różnych wykonawców, wokalistów to zaśpiewało. Więc to jest potraktowanie tych 50-letnich piosenek w taki no, dzisiejszy sposób, ale cały czas to jest retro, wydaje mi się. No właśnie, powiedzmy o tym, kto towarzyszył tobie wtedy, 6 lipca, bo to był no, prawdziwy festiwal polskiej piosenki. Z jednej strony przeszłość, tak, mówiłaś o tym, muzyka 50-letnia, ale wykonawcy na scenie, no właściwie to, co dzieje się tu i teraz w polskiej muzyce. Tak, ja sobie pozwolę wymienić wszystkich, tak jak oni są na płycie. Marika, Piotr Zioła, Michał Kowalonek ze Snowmana, Natalia Sikora, Misia Furtak, Bela Komoszyńska to ja, Paulina Przybysz, Olaf Deriglasow, Natalia Przybysz, Krzysztof Zalewski i Skubas. Także to jest no, dzisiejsze pokolenie wokalistów, które się wzięło za te stare piosenki. Bardzo wielką rolę odegrał oczywiście też Old Skull Hippie Combo, czyli zespół wspaniałych instrumentalistów pod wodzą Marcina Macuka, który przygotowywał te aranżacje. No i orkiestra symfoniczna Filharmonii Szczecińskiej w tej mojej piosence Dziwny Weekend, oszałamiające dla mnie dęciaki. No naprawdę to było festiwalowe nawiązanie do tamtych czasów i wielkie przedsięwzięcie. Odbyło się tylko raz, no ale na szczęście jest ta płyta koncertowa i to zostanie na zawsze. Nie słyszałaś tego Caitlin Moran, kiedy mówiła o instrumentach dętych w nagraniu tytułowym z płyty This is Hardcore zespołu Pulp. Mówiła o tym, że brzmią tak złowieszczo, zwiastują ten koniec, o którym jest ta piosenka, ten album. Domyślam się, że był nastrój euforyczny, kiedy tam wszyscy byliście i odkrywaliście się często w repertuarze, w estetyce, która jest nie do końca wasza, nie do końca byliście w swojej strefie komfortu. Naprzeciwko was wypełniona do ostatniego miejsca sala, publiczność w niej. Więc domyślam się, że był to wieczór pełen frajdy, także przez to, że wiedzieliście, że to jest ten jeden raz. Owszem, i frajdy, no i emocji, ponieważ wiedzieliśmy, że to jest jedyna rejestracja tego koncertu i to zostanie, ale masz absolutną rację, że było to wyjście poza strefę naszego muzycznego komfortu. Ja przyznaję, że ta moja piosenka Dziwny Weekend w innej zupełnie stylistyce niż ja się na co dzień obracam, ale z tym typowym akurat, bo to piosenka breakoutu, z typowym big beatowym pulsem, ale też były zupełnie inne utwory i każdy z tych wykonawców jakoś odnajdował się, wydaje mi się, naturalnie w tym. Zresztą mieliśmy możliwość też kilka piosenek do wyboru, więc każdy wybrał sobie jednak taką piosenkę, która była mu najbliższa i wydaje mi się, że to było słychać, że te dawne piosenki nie straciły, a jednocześnie wykonawcy pokazali swoje oblicze, śpiewając je po swojemu. Tak pomyślałam teraz, Belu, że za tobą rok pełen niezwykłych koncertowych wrażeń. Obok oczywiście tych najważniejszych, czyli każdego występu zespołu Sorry Boys. No to tak, męskie granie, główna scena, wyjście z orkiestrą i twoja interpretacja piosenki Gołębi Puch. Całe to zdarzenie, bo to też lato w Filharmonii Szczecińskiej. No i także jeszcze jesień na warszawskim Torwarze i twój występ podczas ostatniego z ostatnich, przynajmniej na razie, koncertów zespołu Hej. To prawda. Ubiegły rok dla mnie obfitował w takie wyjątkowe duże koncerty. No i to są rzeczy, które to jest oczywiste, ale zostają i o których się dużo myśli i jakieś pokłosie różnego rodzaju, albo sentymentalne i wzruszające, tak jak w przypadku tego Torwaru, albo dosłownie fizyczne, jak w przypadku tego koncertu w Szczecinie czy męskiego grania, bo te wykonania są na płytach i można do nich wracać. Także to są wspaniałe wspomnienia. Słuchałam już oczywiście, a za chwilę posłuchamy wszyscy piosenki Dziwny Weekend i pomyślałam, że ona nie jest najłatwiejsza wokalnie. Nie jest łatwa. W oryginale to jest piosenka z drugiej płyty Breakoutu z 70 roku i w oryginale wykonywała to Mira Kubasińska i Tadeusz Nalepa, śpiewali wspólnie tę piosenkę. Nie jest najprostsza, ale jednocześnie takie utwory, podobnie jak Gołębi Puch, nie był najprostszym zadaniem wokalnym, ale to są właśnie te dodatkowe uroki i dodatkowa adrenalina w przypadku wykonywania utworów, które nie są proste, należą do jakiejś klasyki naszej muzyki rozrywkowej i przyjemnie jest się z tym zmierzyć i mam nadzieję nie upaść na tym. A jeśli się nie mylę, przed tobą nie Dziwny Weekend, tylko Wspaniały Weekend, bo kolejne koncerty Sorry Boys. To prawda, jeżeli pogoda się utrzyma, to będzie podwójnie wspaniały weekend i to będzie przedostatni weekend naszej długo już trwającej trasy Amor. 7 i 8 kwietnia będziemy w Katowicach i w Lublinie. Bardzo serdecznie zapraszam na te koncerty. A 20 kwietnia ukazuje się zapis koncertu w Filharmonii w Szczecinie. Będzie można posłuchać nowego brzmienia Big Beatu. A brzmi ono między innymi tak. Bela Komaszyńska, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Wiosło i równo i utrzymuj stale nic. zobaczysz kwiaty, nagle zobaczysz drzewa, nagle zobaczysz dziwny las. Kwiaty będą zielone, drzewa będą czerwone, gwiazdy będą wykute ze skał. Nie oglądaj się za siebie, stąd. Zostaw w łodzi to, czym jesteś, to, czym byłaś i czym chciałaś być. Zostaw czas i zostaw przestrzeń, zabierz tylko, zabierz serca ręcz. Nagle zobaczysz kwiaty, nagle zobaczysz drzewa, nagle zobaczysz dziwny las. Kwiaty będą zielone, drzewa będą czerwone, gwiazdy będą wykute ze skał. Zobaczysz kwiaty, nagle zobaczysz drzewa, nagle zobaczysz dziwny las. Kwiaty będą zielone, drzewa będą czerwone, gwiazdy będą wykute ze skał. Nagle zobaczysz kwiaty, nagle zobaczysz drzewa, nagle zobaczysz dziwny las. Kwiaty będą zielone, drzewa będą czerwone, gwiazdy będą wykute ze skał. Bela Komoszyńska wspominała o Festiwalu Młodych Talentów. To był rok 1962, a w 2017 tak brzmiała polska muzyka w Filharmonii w Szczecinie. I jeszcze jedna płyta w dzisiejszym magazynku. Nasza płyta tygodnia 71335. Proszę pisać, jeśli chcecie Państwo ten album od nas otrzymać. Płyta Tischner, mocna nuta, 71335. Tą muzyką kończymy dzisiejsze wydanie audycji. Grabi na stoła, Władek objaśnił, jak poznawać świat. Sedna nowy syscybel, sedna nowy syscybel, i za co prawić tak. Scybel pierwszy to scybel fantazji, którą no lepiej w ciemności się cuje. Cienie w potwory jabłuja anioły zmienio, kusić słeka z widy w niego wlewo. Myślą wyrazić, co widzisz, do końca świata byś nie opowiedział, bo świat z pozną chwilą jest inny, on w łocach się cały czas.